สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นรูปเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะละโมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทัจจะอาศัยขันธ์ที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรคตด้วยอุทัจจะเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยมี9วาระพึงกำหนดว่าไม่มีเหตุ2ปัจจยปัจจนียะ2สังขยาวานสุทธนัย98นะเหตุปัจจัยมี9วาระนาอารมณปัจจัยมี3วาระนาอธิปติปัจจัยมี9วาระนาอนันตรปัจจัยมี3วาระนาสมนันตรปัจจัยมี3วาระนาอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระนาอุปนิสติยปัจจัยมี3วาระนาปุเรชาตปัจจัยมี9วาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระนาอาเสวนปัจจัยมี9วาระนากรรมปัจจัยมี2วาระนาวิปากปัจจัยมี5วาระนาอาหารปัจจัยมี1วาระนาอินทรียปัจจัยมี1วาระนาฌานปัจจัยมี2วาระนามัคคปัจจัยมี9วาระนาสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระนวิปยุตตปัจจัยมี2วาระโนนติปัจจัยมี3วาระโนวิกตปัจจัยมี3วาระปัจจนียะจบ3ปัจจยานุโลมปัจจนียะเหตุทุกขนัย99นะอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนะอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระนาอนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนาสมนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนาอุปนิสติยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนาปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระนอาเสวนปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระนกรรมปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี1วาระนวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี1วาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระโนวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระอนุโลมปัจจนียะจบ4ปัจจยปัจจนียานุโลมนะเหตุทุกขนัย100อารามณปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี3วาระอนันตรปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี3วาระสมนันตรปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี3วาระสหชาตปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี9วาระอัญญมัญญปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี6วาระนิตยปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี9วาระอุปนิสติยปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี3วาระปุเรชาตปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี1วาระอาเสวนปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี1วาระกรรมปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี9วาระอาหารปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี9วาระอินทรียปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี9วาระฌานปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี9วาระมรรคปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี1วาระสัมปยุตตปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี3วาระวิปยุตตปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี9วาระอธิปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี9วาระนัตถิปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี3วาระวิกตปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยมี3วาระ

โนวิกตปัจจัยกเพทุปัจจัยมีสามวาระอนุโลมปัจจนียะจบ4ปัจจยปัจจนียานุโลมนเหตุทุกขนัย109อารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บพึงเพิ่มทุกวาระละฌานปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระมรรคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี3วาระละอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระปัจจนียานุโลมจบในวงเล็บนิสัยวานเหมือนกับปัจจยวานสิบเอ็ดรูปีทุกะเจ็ดปัญหาวาน 1. ปัจจยานุโลม 1. วิพังควานเหตุปัจจัย 111. สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปโดยเหตุปัจจัยแต่กะเหตุที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นรูปโดยเหตุปัจจัยแต่กะเหตุที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นรูปและที่ไม่เป็นรูปโดยเหตุปัจจัยแต่กะเหตุที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละอารามณปัจจัย112สภาวธรรมที่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปโดยอารามณปัจจัยแต่แก่บุคคลเห็นแจ้งจักษุละหทัยวัตถุละอิทธินทรีย์ละปุริสินทรีย์ละชีวิตินทรีย์ละอาโปธาตุละกวริงการาหารโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณโดยอารัมมณปัจจัยละโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณโดยอารัมมณปัจจัยขันธ์ที่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานปุเพนิวาสานุสติยานอนาคตังสยานและอาวัชนะจิตโดยอารัมมณปัจจัย113สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปโดยอารามณปัจจัยแต่แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไม่ดีแล้วละออกจากฌานละพระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานมรรคผลและอาวัชนะจิตโดยอารามณปัจจัยพระอริยพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วละพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วละพิจารณากิเลสที่เคยเกิดขึ้นละบุคคลเห็นแจ้งขันธ์ที่ไม่เป็นรูปโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่ไม่เป็นรูปด้วยเจโตปริยญาณอากาสานัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะละขันธ์ที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุพเพนิวาสานุสติญาณยถากรรมูปคญาณอนาคตังสยานและอาวัชนะจิตโดยอารามณปัจจัยอธิปติปัจจัย114สภาวธรรมที่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารามนาธิปติได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจักสุละกวริงการาหารให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจักสุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูป เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและสหชาตาธิปติอารมณาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานละหนึ่งเล็บย่อนิพพานเป็นปัจจัยแก่มรรคและผลโดยอธิปติปัจจัยบุคคลยินดีเพลิดเพลินขันธ์ที่ไม่เป็นรูปให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นละราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นรูปโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นรูปและที่ไม่เป็นรูปโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปติปัจจัยอนันตรปัจจัยเป็นต้น115สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นรูปซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นรูปซึ่งเกิดหลังเกิดหลังละผลสมาบัติโดยอนันตรปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสมานันตรปัจจัยสหชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระในที่นี้ไม่มีคตนาอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระนิตยปัจจัยมีเจ็ดวาระในที่นี้ไม่มีคตนาอุปนิตยปัจจัย116สภาวธรรมที่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปโดยปนิตยปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณูปนิตยะและปกตูปนิตยะละปกตูปนิตยะได้แก่บุคคลอาศัยอุตุโภชนะเสนาสนะแล้วให้ทานละทำลายสงอุตุโภชนะและเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาละผลสมาบัติโดยปนิตยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปโดยปนิตยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปนิตยะอนันตรูปนิตยะและปกตูปนิตยะละปกตูปนิตยะได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วให้ทานอาศัยศีลละทุกทางกายให้แล้วให้ทานละทำลายสงศรัทธาละทุกทางกายเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาละผลสมาบัติโดยปนิตยปัจจัยปุเรชาตปัจจัย117สภาวธรรมที่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจักสุละหทัยวัตถุละกวริงการาหานโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณละวัตถุปุเรชาตะได้แก่จักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณละหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นรูปโดยปุเรชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัย118สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นรูปโดยปัจฉาชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นรูปซึ่งเกิดภายหลังเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยปัจฉาชาตปัจจัยอาเสวนปัจจัย119สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปโดยอาเสวนปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นรูปซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นรูปซึ่งเกิดหลังโดยอาเสวนปัจจัยกรรมปัจจัย120สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปโดยกรรมปัจจัย

อาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระอาหารปัจจัยมีสี่วาระอินทริยปัจจัยมีหกวาระฌานปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระอธิปัจจัยมีเจ็ดวาระนัตถิปัจจัยมีหนึ่งวาระวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีเจ็ดวาระอนุโลมจบ 2. ปัจจนียุทธทาน 129. สภาวธรรมที่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นรูปโดยสหชาตปัจจัยอาหารปัจจัยและอินทริยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปโดยอารมณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยและปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปโดยอารมณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นรูปโดยสหชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นรูปและที่ไม่เป็นรูปโดยสหชาตปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นรูปและที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นรูปมีสี่อย่างคือสหชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทริยะสภาวธรรมที่เป็นรูปและที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะ 2. ปัจจยะปัจจนียะ 2. สังขยาวานสุทไนัย 130. นเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระณอารมณปัจจัยมีเจ็ดวาระณอธิปติปัจจัยมีเจ็ดวาระณอนันตรปัจจัยมีเจ็ดวาระณสมนันตรปัจจัยมีเจ็ดวาระณสหชาตปัจจัยมีหกวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระณนิตยปัจจัยมีหกวาระณอุปนิตยปัจจัยมีเจ็ดวาระณปุเรชาตปัจจัยมีเจ็ดวาระละณมัคคปัจจัยมีเจ็ดวาระณสัมปยุตตปัจจัยมีหกวาระณวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระโนอธิปัจจัยมีสี่วาระโนนัตถิปัจจัยมีเจ็ดวาระโนวิคตปัจจัยมีเจ็ดวาระโนอวิคตปัจจัยมีสี่วาระปัจจนียะจบ 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะเหตุทุกขนัย 131. ณอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระณอนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระณสมนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอุปนิสัยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละสามวาระณสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระโนวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระอนุโลมปัจจนียะจบ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลมในเหตุทุกขนัย 132. อารมณปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสี่วาระในมูลและพึงเพิ่มอนุโลมมาติกา